Bueno, baixamos un poquillo música e vámonos ir, pois, concretamente a Cervantes, alá donde as Lapas do Lume, pois, case acaban con todo o parque natural. E ainda hai coletazos hoxe, de mira que fai días, pero ainda hai coletazos hoxe que os gandeiros están sufrindo bastante. E vamos a falar con dos damnizadores de Eli de Cervantes, como é David López, e vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, David. Boas tardes, Armando. Un placer falar con vos. Moitas gracias por atendernos, David. Que non toda a xente está disposta a perder uns minutiños connosco. Moitas gracias por atendernos. De nada, un placer. Bueno, pois... Queríamos que nos contases, a ver, cantas hectáreas exactamente, porque aí varían, según quen vai medir, varían as cantidades das hectáreas que ardeu. Uns dicen unha cantidade, outros dicen outra. En realidad, de cantas arderon? Pues mira, na parte galega da Serra de Ancares, no Concello de Cervantes, nas dúas parroquias, na parroquia de Freixedo, arderon 1826,24 hectáreas. Sí. En la parroquia de Donis 863, eso sumarían pues alrededor de 2.700 hectáreas. Claro, sí, joder. Solo en la parte de Galicia, pero sí. En la parte de León pues ainda pasó o lume, porque claro, se atendeu o lume que se dirixía hacia as aldeas para sí. Proteger os núcleos de poboación, sí, sí. Pero que subía para os picos, para as serras, non, entón traspasou a fronteira con, uh-huh. con León e sí, sí, sí, sí. Tamén hai outra parte, entón... Sí. Eu supoño que haberá cerca de 4.000 hectáreas fácil. Sí, sí, sí, queimadas. Claro. Queimadas, sí. Sí, sí, sí. De centro de desenrolo, de desenvolvemento rural, tendes previsto pues, realizar accións non solamente demandas, non? Para axudarvos, sino tamén accións especiais para que eso teña o mínimo efecto posible, non? Sí, desde logo. Nos vamos a intentar impulsar as administracións que traballen uh-huh. na zona e axudar os veciños todo o que poidamos en sí, sí. as necesidades uh-huh. e restaurar estes ecosistemas que son un altísimo valor ecolóxico tamén. Uh-huh. Claro. Porque afectou non somente a flora, sino tamén a fauna. Seguro sí. que algún que outro animal tamén quedou aí. Sí, sí. O que pasa é que a fauna salvaxe é moito máis extintiva que a doméstica. Algún escapou? Sí, solen escapar. Sí, así, sí, sí. Non se atopou ningún cadáver, afortunadamente, ni uh-huh. de oso, ni de lobo, ni... Uh-huh. Apenas se atoparon. Non, eu non teñen coñecemento que se atoparan moitas. Sí, cadáveres sí. De animales salvaxes. Sí, sí. Mellor, como mellor. Tiña moni, ellos... Extintivos... Escaparon seguro. Sí, sí, sí. Mellor. Sí, pues, non hai que lamentar tonta. Nin perdas tampouco humanas, quer dizer. Sí, pero perto das aldeas non. Sí que chegou, eh? Sí, sí. Sí, chegou e houve moito perigo para as aldeas. De feito, se tiveron que destinar todos os medios a proteger as aldeas, co cal, uh-huh. pois o monte quedou, pois eso, disponible de arder, porque non había capacidade de control. Sobre claro. Sobre esa... E gracias aos veciños que botaron man, non? Sí, sí. Os veciños se volcaron. A claro. verdade é que a escasez de medios era importante pola simultaneidade de lumes que había ese día aquí en Galicia. Sí. Entón habían poucos medios uh-huh. do dispositivo de incendios, pero sí que se volcaron moitísimos os veciños uh-huh. con cisternas, con pues, cos medios que, sí, sí. Que tiñan. Sí, sí. Porque tuvo que ir a UME, pasou por aí, non? A menos estuvo, non? Claro, claro. Bueno, a UME estivo, porque claro, se activou un nivel 2 de emergencias, sí, pero cando chegou a UME, o lume prácticamente estaba controlado. Sí, sí, sí. A UME chegou a posteriori. Sí. Bueno, pues fixo alto de presencia, pero non chegou a actuar. Sí, sí. En extinción directa. Sí, sí, sí. E medios aéreos... Foi apagado por la... por os veciños, basicamente, sí, sí, sí. por os veciños e o dispositivo do Cladiga. Sí, sí, sí, sí. ¿A medios aéreos houve? Non puderon operar ese día. Non? O día seguinte pois tampouco, e o segundo día, o martes, sí. Creo que era 17, xa había un helicóptero sobrevolando o lume, pero apenas quixo descargarse, e xa estaba prácticamente controlado. E, porque claro, o que o que pois protección civil de todo eso o facían o que podían, non? Claro, era unha situación moi desbordante. Claro. Tanto para os veciños como para todos os servicios de emergencia do sistema de emergencias galega. La Agencia Galega de Emergencias. Uh-huh. Sí, estaba presente o juez de CRA, estaban presentes todos os medios disponibles que teña o Distrito Forestal, adscritos ao Plan Vida. Sí, sí. Tamén un camión autobomba do Concello tamén estaba rodeando. Sí, sí, sí. Pero bueno, a magnitude da emergencia era moi moi elevada, sí, sí. Fixeron o que puderon todos. Sí, sí, sí. Bueno. E agora, pois, con que axudas contan os que perderon todos, ou case todo, da súa vida? Como hai un señor que perdeu a súa casa. Sí, un vecín de San Martín de Freixedo, pois, perdeu. E agora, pois, a Administración Galega sacou unha orden de axudas para paliar os efectos destes lumes. Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo estamos tramitando esas axudas. Uh-huh. Esperemos que a administración pues chegue a altura que está chegando a población galega, porque se volcou con todos os veciños, con sí. A chega de forraxe. Sí, sí. Porque a solidaridade de forraxe é moita que está chegando, non? Muitísima, así, bueno, muitísima, tamén son moitas as necesidades a cubrir. Claro. Pero a verdade é que se está volcando o povo galego, sobre todo toda a provincia de Lugo, todos os gandeiros, sí, sí, todas sí. As asociacións, cooperativas de gandeiros se están volcando con, sí, sí. Con esta zona. Hasta... Que é necesario porque a situación é bastante límite, bastante comprometida uh-huh. Para moitas explotacións ademais que están conservando un paisaxe sí, sí. Extraordinario e sin eles, pois esos ecosistemas non se manterían. Claro. É espectacular ver como hai prados con as pendentes espectaculares que dan uh-huh. Moito traballo, porque non se poden mecanizar e hai que facer todo a man uh-huh. E se manteñen e crean unha paisaxe pois espectacular, maravillosa. Sí, sí, sí. E tamén o efecto da fauna que está pasando, da gandeiría que está pasando, pues tamén ten moitos efectos beneficiosos sobre uh-huh. Os ecosistemas e a fauna que mora ese ecosistema. Sí, sí, sí. Ademais do altísimo valor paisaxístico que ten esta serra. Sí, sí. Sí, porque, ademais, envíase na televisión, envíase, como chegaban, precisamente onte estuve pois, hallando algo que xa sei que eran vídeos que poñían, pero como chegaban eses grandes trailers, pois as estradas que son, pois, ainda menos mal que teñen bastante bon piso, levando aí para Cervantes e por aí, pero claro, tiña que ir Protección Civil diante, pois para avisar coches, para que os camións non puderan ter que arrimar moito nin nada iso. Claro, e ademais eso, hai algunhas estradas que son bastante estreitas e non pasarían dous trailers a ver. Claro. Que hai algunhas zonas que tiveron que entrar os trailers un a un. Sí. E estar coordinados para que non se toparan na estrada dos claro. Trailers, porque senón quedaban... Pescado. O Servicio de Protección Civil aquí de Cervantes, a agrupación de Protección Civil, sí, sí. Sí que coordinou... O todo o tráfico de esos camións pisando. Dos trailers, claro. Sí, sí, sí, sí. Os trailers mayoritariamente se están utilizando góndolas e trailers de madeira, que transportan madeira. Sí, claro. Porque, bueno, pues xa teñen as súas grúas de cargar os troncos e tal, sí. Pues para os fardos e para todo, pues é moi práctico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Bueno, sí que hai que señalar a fraternidade, a solidaridade, a empatía que están tendo todos os gandeiros coa situación que se afectados precisamente na zona. Os gandeiros de Iquí. E están dando unha resposta pues, admirable a todos os efectos. Porque supoño que tamén hasta, según teño entendido, hasta de gandeiros da Barbanza de da Coruña. Barbanza, pois, por exemplo, Prolega, unha cooperativa de productores de leite gandeiros de San Sandurniño, de Moeche, de Ortigueira, do Páramo, non me quero deixar ningún concello, pero é que prácticamente todos os concellos de Galicia están enviando a Pastoriza tamén, a zona da Pastoriza, a zona de Vilalba, Agromuralla, que é un colectivo que se formou cas movilizacións dos gandeiros de un ano e media, pues, tamén están enviando moitísimos camións, asociacións de productores cárnicos de Sabia e Páramo pues, tamén enviaron camións, e este ano pues, a colleita tamén foi complicada aquí en Galicia porque claro, o descenso da pluviometría, a seca que levábamos arrastrando, claro, pues tamén minguou moito respecto ao ano anterior a producción de erva. Entón pois ainda ten máis valor e é moi reseñable esa actitud. Claro. Esa actitud. Sí. Que penso que, vaya, hombre, claro, xa sabemos que a administración non ten a erva, non ten... Non ten prados. Ni moitas veces tampouco ten a actitud ni a sensibilidade que se precisa. Como, sí. Pero que podía ter ser un pouquiño máis... Dicir, pois vamos dar tanto diñeiro, non sei, para poder balear un pouco o coste este e todo isto, porque os paisanos que dan esos rolos de erva, todo eso tamén é diñeiro. Sí, é diñeiro e os transportistas da madeira están deixando de facer o seu traballo, de ganar ese diñeiro e están facendo de xito gratuito todos os portes. Sí, que, bueno, que tamén supón gastos. Sí, claro que sí. Bueno, pues agallá que eso te vos frutos que teñades moito éxito nese aspecto e nas propostas que facedes para recuperar precisamente ese dano que fixeron os incendios. Bueno, noutra orden de cousa, na actualidade o Centro de Desenvolvemento de Desenrolo Rural, no que ti tamén participas e eres colaborador, pois no CDR de Dos Ancares, que actividades ou que cousas estades a facer? Bueno, pois o CDR, dentro do seno do CDR, é unha cooperativa de gandeiría, de producción de carne, ainda que tamén se comercializa tamén outros produtos, mel, castaña, e se está potenciando pois a mellora deses mercados. Estamos volcados ahora mesmo nun proxecto cos Soutos de Castiñeiro, acabamos de clasificar 500 hectáreas de Souto de bosque de castaño ecolóxico para producir castaña en ecolóxica. Estamos promovendo as administracións pues traballos nos juntamos cos veciños e os preguntamos polas súas demandas que teñen sobre o seu territorio e intentamos coordinar propostas que salgan de eles, de base, e achegalas ás administracións e facer visibles as súas demandas. Sí, sí. Eso na parte máis ambiental de cooperativa, de producción gandeira. E despois o CDR tamén ten unha parte moi importante que ten un aspecto máis social. Ten un programa que se chama Programa Bellos, que é atender a maiores de 65, a maiores de 65 anos e atender a todas as súas necesidades, tanto de asistencias médicas, de asistencias domiciliarias, que teñan cubertas as súas necesidades máis básicas. Sí. E tamén hai un programa que chaman Nenos, que é un programa orientado a facer actividades cos pequenos, e que os pequenos non é como unha cidade, e que están nunha aldea unha luz moi importante nas aldeas co resto dos veciños, pero desgraciadamente non hai moitos pequenos nas aldeas. Sí, claro. Entón están dispersos uns dos outros, sí, se xuntan no cole, pero despois pues, non teñen outras actividades. Entón, o que procura facer o programa Nenos pues, é dar tanto asistencia escolar como, como crear actividades, talleres, cursos, todo, incluso excursións, xuntanzas que se fan para xuntar os pequenos. Que se coñezcan uns aos outros. Que se coñezan unos a otros y que teñan pues eso, que se creen vínculos de amistad de fuerte. Sí. Que se vinculen pues eso a través de hacer actividades vinculadas al territorio. Sí. Tanto de educación ambiental como como de valoración de todos los recursos que tienen, o Concello a Serra. Sí, bueno, pues un poco esa línea. Porque os nenos que nacen aí, por exemplo, que son de aí, teñen unha cousa moi importante, o que é a natureza. María leva son os máis importantes, además unha natureza con moita forza, con moita vida. Porque tamén é bon leválos á capital para que se vexa como se vive, por exemplo, na aldea, é como se vive na capital, donde hai que levar un certo orden, donde hai que andar doutro xeito, e donde, por exemplo, na aldea, pois eu podo xogar á horta. Na capital ten que xogar a un parque, pois, en fin, con moitos outros nenos tamén, donde tamén, pois, é bon que vayan á capital e que vexen as diferenzas. Sí, María Leva, sí, también van, hay bastante comunicación también con la ciudad, vaya. Sí. Pero bueno, y además de xugar na horta, pues xugar cos ancianos que están nas aldeas, que también é algo maravilloso que lle transmite moitísimos valores. Sí. E tamén rexuvenece tamén a xente maior. A propia xente maior participa máis, sí, claro que sí. En canto ves un anciano con un pequeno, xa o ves sonrinte, xa o ves junto con él, xa o ves moi activo. Disfrutan máis. Solo, pois non... Sí, non vai todo triste, vai... Nese aspecto, nese asunto que decías con respecto a bueno, contabilizar eses 500 hectáreas de soutos e demais, tamén, non facedes tamén como fan no Caurela ou algunha festa das castañas ou algunha celebración en algún deses povos en Becerreá ou en Cervantes ou en calquera deles? Sí, para... facemos magostos tamén para pues eso, para promover tamén a castaña, sí se fan bastantes actividades asociadas o soutos o piñeiros, sí. Home, quizás non tan desarrolladas como no Caurel, que teñen a festa da Pisa, teñen tamén un magosto tamén. Sí, precisamente o día 4 faen un... Sí, acabamos de falar precisamente con... Xa levan 30 anos facendo a festa da castaña. Sí. Bueno, pero que no, eso preguntaba eso por si nos diferentes pobos dos Ancares tamén se facía en algún concello que outro, pois pues, unha celebración máis ou menos deste tipo. Si xa nos estás dicindo que se fan magostos, quere decir que se promociona esa actividade, ¿no? Magostos ademais que nas que participan tamén todos os grupos que están traballando aquí coído da música e recuperación do patrimonio cultural. Sí. E a verdade é eso, que no es magosto non faltan gaitas, ni panderitas, ni cantares, ni bailadoras, ni bailadoras tampouco. Sí, claro, porque aí Edu al menos como di en Luar na Lubre, ou fuxan os ventos, ou tamén Milladoiro, dicen que é unha riqueza, unha fonte de riqueza, pois de cantares e de música. María Leva, sí, sobre todo na parroquia de Donís, na parroquia de Cereixedo, no Berce dos Ancares, temos un patrimonio cultural impresionante. Sí. Impresionante. E os maiores precisamente son os que conservan precisamente esa tradición de música e de hasta de cantares, non? Sí. De feito, xa leva varias edicións unha festa da Pandeira que se fai en Piornedo, que intenta homenaxear sempre a unha pandereteira da zona, as nosas ancias sabias. fantásticas que conservaron todas as nosas músicas, sí, os nosos cantares. Da nosa tradición. Unha festa fermosísima, dice tamén. Precisamente dun dos máis antigos tocadores de birimbau, que acaba de falecer hai pouco, non? Que era un dos máis asentados, bueno, do que máis de música lle aportou, precisamente, me parece que foi a Mercedes Peón o birimbau. Sí. Sería Emilio do Pando. Emilio. Bueno, parece que está Fonsagrada, non é dos Ancares. Bueno. Non. Aunque les dicen que son, pero de Lino Sancares tamén había varios que tiñan... Sí, bueno, sí, tamén había, pero o máis coñecido era este. Aunque dicen que Fonsagrada é dos Sancares, pero non é dos Sancares. Eu digo que non é dos Sancares, non ten por que ser dos Sancares, que cai, pois cai a 30 kilómetros. Máis baixo. Bueno, algo máis de 30, quizá. Sí, bueno, sí, pero bueno. Sí. Bueno, o caso que eu referíame que, sí, que persoas de grande valor e tocadores de instrumentos sí, tradicionais. ¿No? Sí, sí. Sí, de feito, no disco das Adufeiras de Salitre, sí, e yo cantante que ahora non me sale o Díaz. Xavier Díaz. Sí, Xavier Díaz. As Adufeiras, pues teñen no seu último disco, no Tamburo Imán, pues cancións sacadas de aquí, de Grada, precisamente, da parroquia de Freixedo. Sí. Sí, sempre, nos grupos tradicionales, pues sempre beberon sí, un poquito de estas aldeas. Sí, sí. Claro que sí. Claro. Bueno. Temos un patrimonio maravilloso. Sí, desde logo. De un altísimo valor. Sí, sí. Tanto natural como cultural. Sí, sí. En natural, pues vamos a intentar facer todo posible por recuperarlo e que volva a estar como antes do lume. Esperemos que sí. A ver si el cambio climático y la climatología no lo permite. Se pueden regenerar esos ecosistemas. Yo quiero también dar una visión positiva. Intentar dar algo de luz sobre este lume, que afortunadamente no tuvimos pérdidas de vidas, de pérdidas humanas. Sí, sí. Non hai ningún ecosistema cardera e non se recuperara. Sí. Entón, pues, leve máis tempo, leve menos, pero... promover a súa recuperación e estar ben atentos para que todas as administracións poñan man, sí, que se poda, poñan todo o que poidan para recuperar esta zona, que ten un valor ecolóxico bestial, altísimo, sí, moi alto. Sí, claro, sí. De feito, moitas das zonas que arderon son zonas oseras, ca situación nunca a que está atravesando o oso. Uso, bueno, sí. tamén alertar da importancia da gandeiría desta zona, que non son ganderías moi productivas ni moi rentables, pero sí que fixan población no rural, sí, e sí que manteñen os ecosistemas de un altísimo valor ecolóxico. Sí que están pasando bastantes dificultades e agora pues teñen uns meses bastante bastante complicados de bastante incertidumbre. Desde logo. Pero afortunadamente pues o povo galego se está volcando con todos eles e está recoñecendo pues esa valía e esa importancia e afortunadamente pues estamos salvando a situación de emerxencia inmediata así tras o lume. Pois moi ben, David. David, agradecemosche moitísimo a túa colaboración de hoxe. A vos por dar voz aos habitantes desta serra, que tampouco temos moita prodigación así nos medios. Vale. Bueno, xa sabes que nós temos predilección precisamente por esta zona. Gústanos moito que xente como a ti pois perdan uns minutiños para informar aos nosos ointes e seguidores. Agradecerche que non somente se está participando, sino que tiveras o prazer de estar con nos ocasión de amosarnos as cousas fermosas que ten o Caurel. O digo, os Ancares. E que acabamos de falar con xente do Caurel e traspasasme. Sí. Veña. Tamén é unha zona fermosísima. Sí. Claro que sí. Caurel tamén. Bueno, pois moi ben. Ata máis vernos, David. Ata máis vernos. Veña. Unha aperta. Bueno, pois con David nos despedimos, claro, con esta música, pois para dicirles a vostedes de que o xoves que ven. que a noite sexo vos o descanso e a rúa vos a liberdade. Así que Xulio e Fernando, feliz semana. Gratiñas. Veña, feliz semana, queridos oyentes. Xa non che deixan brillar a beira rúa do vento.